बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना, ओशो के अंगना मोरे साहिब के के अंगना, मोरे साहिब के अंगना मिला दिल को चैना, ओशो के अंगना मिला दिल को चैना, ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना। बिन बादल के पाग मारे सा बिन बादल के बिजुरी चमके मन का पपीहरा पियो पियो चहके, प्रेम के मोती झर झर बरसे, प्रेम के मोती झर झर बरसे, मोर समोरा जियरा नाचे, मोर समोरा जियरा नाचे, मिला दिल को चैना ओशो के अंगना, मिला दिल को चैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना, बरस गए नैना ओशो के अंगना। Thank you. से सब अभिमानी चूके, कबहु न प्रेम दीवानी चूके, कबहु न प्रेम दीवानी चूके, मिला दिल को छेना ओशो के अंग ना, मिला दिल को छेना ओशो के अंग ना, ओशो के अंगना मोरे साहिब के अंगना, ओशो के अंगना मोरे साहिब के अंगना, मिला दिल को चैना ओशो के अंगना, मिला दिल को चैना ओशो के अंगना, बरस गई नैना ओशो के अंगना, बरस गई नैना ओशो के अंगना, बरस गई नैना ओशो के